Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Sumate Bhukti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharne Nirvishesha Shunyavadi Paschakta Desha Tarni. Yeah, one or two things to announce. One thing is not to sit in the passageways. Another thing is they can sit, see the, there's Purna Brahma there. That level, they can sit up to there. It's alright. So there's no need to crush them and you can sit up there. It's alright. Just, yeah, even where you were sitting before is okay. As long as the idea is not to be above the speaker. So you don't. Another thing is, there should be a distinct gap between the men and the women. Yes, so we try to do that. This is the line where they. Yeah, but it's not much, is it? Okay. So Maharaj बोल रहे हैं कि प्रभु लोग थोड़ा सा इधर हो जाएं, माता और प्रभु के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें, और माताओं से निवेदन है ये जो आने का रास्ता है इधर वाला, इसको छोड़ दें और ऊपर बैठ जाएं, और ये वाला रास्ता खाली रखें. थोड़ा ऊपर भी बैठ सकते हैं और आप लोग थोड़ा ऊपर बैठ सकते हैं. ऊपर जगह जो है महाराज जी बोला, जिस आखिरी पंक्ति जो है जहाँ पर भक्त लोग बैठे वहां तक सब बैठ सकते हैं. वहां तक चलेगा. ऐसे ठीक है. Yeah, a bit tight there. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो कौन पहली बार यहाँ इस श्रीधाम मायापुर में आए हैं? दोहत बहुत आदर से ज्यादा. तो मायापुर धाम क्या है? मायापुर धाम का महत्व क्या है? आधा घंटे में कैसे कहूँ? तो यदि करो जन्म था तो समय काफी नहीं होता मायापुर का महत्व कहना. तो संक्षेप में प्रयास करता हूँ. सीमित जीव जिसमें सीमित बुद्धि होते हुए है, प्रयास करूँगा मायापुर धाम के बारे में कुछ कहें. इस मायापुर धाम जो नवदीप मंडल के अंतर्गत है, श्री वृंदावन धाम से अभिन्न है. नरोत्तम दास ठाकुर एक प्रसिद्ध प्राचीन प्रवीण वैष्णव आचार्य कहते हैं, श्री गौरा मंडल भूमि जे बा जाने चिंतामणि तार होय ब्रज भूमि बास. अर्थात श्री गौरा मंडल भूमि, इसका मतलब इस नवरी धाम पूरी इलाका जिसमें चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदगण लीला विलास के, तो ये भूमि चिंतामणि है. इसका मतलब प्राकृतिक नहीं है. भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि रे वचा अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा. तो भौतिक प्रकृति भूमि जल वायु अग्नि और आकाश पंच स्थूल पदार्थों से घटित है, और तीन सूक्ष्म पदार्थों से भी मन बुद्धि और अहंकार. और वृंदावन धाम अप्राकृत है. इसका मतलब इस भौतिक पदार्थों से घटित नहीं है, पूरा सच्चिदानंदमय है। इस भौतिक संसार के परे परव्योम है वैकुंठ जगत, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते, किसी प्रकार का दुख नहीं होते। और वैकुंठ के ऊपर अयोध्या है, नित्य सनातन अयोध्या था, उसके ऊपर द्वारका मथुरा और सबसे ऊपर है श्री वृंदावन धाम। और वो वृंदावन धाम इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, उसको भौम वृंदावन बोलते हैं। तो आप सब वृंदावन गए, कोई हमारे बीच जो वृंदावन नहीं गया? ओ, और बहुत है। तो अभी आप सब वृंदावन में है, क्योंकि इस नवद्वीप धाम वृंदावन से अभिन्न। तो वृंदावन और मथुरा श्री कृष्ण की प्रसिद्ध जन्मभूमि और लीला भूमि है। और साधारण दृष्टि साधारण विचार से वृंदावन मथुरा जिला में है, उत्तर प्रदेश में है, भारत में है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वो वृंदावन धाम जो इस भौतिक जगत में अभिव्यक्त है, वो वृंदावन धाम पूरा चिन्मय है, आध्यात्मिक है। तो हमारी स्थूल बुद्धि स्थूल दृष्टि से वृंदावन एक शहर है, जैसे हजार हजार शहर है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पूरी भारत भूमि में। परंतु जो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचित नेत्रों से देखते हैं, वे जानते हैं कि इस जानते हैं और अनुभव करते हैं कि ये भगवान कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है। तो वृंदावन धाम बहुत प्रसिद्ध है, कम से कम पूरा उत्तर भारत में सब हिंदू वृंदावन के का नाम कम से कम सुने हैं। दक्षिण भारत में तो इतना सा जानकारी नहीं है वृंदावन धाम के, फिर भी बहुत सारे लोग दक्षिण भारत में भी जानते हैं वृंदावन धाम क्या है। तो नवद्वीप धाम इतना प्रसिद्ध नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और लीला स्थान भी है। और चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जैसे इतना प्रसिद्ध नहीं है। तो हम जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली, तो हमारा कर्तव्य है चैतन्य महाप्रभु की महिमा और प्रेम धर्म प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते आचे चौथो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस पृथ्वी में जितने भी गांव है जितने भी नागर है तो सब जगह में मेरा नाम प्रचारित होगा। श्रील प्रभुपाद उस पृथ्वी भर हरि नाम गौर नाम प्रचार प्रकल्प शुरुआत किया है, तो फिर भी आज तक बहुत पृथ्वी में बहुत जगह है जिसमें लोग तो नहीं सुन रहे चैतन्य महाप्रभु का नाम। पूरा बंगाल में सब लोग जानते चैतन्य महाप्रभु, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा सब जानते चैतन्य महा, कम से कम चैतन्य महाप्रभु का नाम या गौरांगा नाम एक बार सुना है। और सब बंगाली के दिल में अनुराग है चैतन्य महाप्रभु के लिए, नास्तिक होते हुए भी। पश्चिम बंगला में बहुत नास्तिक है, कम्युनिस्ट बाद का प्रचार का फल है, बहुत कम्युनिस्ट है। तो एक भक्त मुझको बताए जो मायापुर में रहते, तो वो एक बार एक कम्युनिस्ट नेता से बात किया, मतलब बंगाली कम्युनिस्ट, और वो कम्युनिस्ट वो भक्त को बताए कि मैं नास्तिक हूं, किसी धर्म को नहीं मानता, तो फिर भी गौरांगा बहुत अच्छा लगता। और गौरांगा तो प्रथम कम्युनिस्ट था ऐसे बोल, इसलिए मैं मानता हूं। कम्युनिस्ट होने से तो स्पष्ट नहीं बोल सकते कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनुराग है, लेकिन परोक्ष रूप से बोला कि वो कम्युनिस्ट, गौरांगा तो पहला कम्युनिस्ट था इसलिए मैं मानता हूं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का विचार और प्रचार में नीच जाते न है कृष्ण भजन अजोग्य, सत्को विप्र भजन अजोग्य, जय भज से बर अभक्त हीनोचा, कृष्ण भजन नाहिक जात कुल आदि विचार। चैतन्य महाप्रभु का विचार प्रचार और आचार में भी जात कुल आदि भेद नहीं होता था, सब का स्वागत है चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्रचार आंदोलन में। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो फिर भी भगवान कृष्ण जैसे इतना प्रसिद्ध नहीं है, और एक कारण है, मुख्य कारण है कि चैतन्य महाप्रभु गुप्त अवतार, चैतन्य महाप्रभु एक भक्त जैसे आए थे, और उन्होंने भगवान कृष्ण जैसे प्रचार नहीं किया कि मैं भगवान हूं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मथा फर अत्य किंचित अस्ती धनंजय, हे धनंजय अर्जुन मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, अर्थात वे परम है, वे भगवान है। और अहम सर्वस्य प्रभव मथ सर्वं प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ आता है, मैं सब वस्तु सब कुछ जो है सबका स्रोत मैं हूं। और अर्जुन भी स्वीकार किए भगवद गीता में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव मजम विभु, हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष आदि पुरुष आदि देव अज, इसका मतलब भगवान कृष्ण का भौतिक जन्म नहीं है, वे हम जैसे पूर्वकृत काम के फलंग के अनुसार हम जन्म जन्मांतर 84 लाख जीव जाति में अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है, परंतु श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में अपनी इच्छा से, अपनी माया से आते हैं जीवों विशेषकर साधु जन का उद्धार करने के लिए और दुष्ट जन का संहार करने के लिए, परित्राणाय साधुनम विनाशयत दुष्कृतम, और धर्म संस्थापनार्थ, धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान कृष्ण संभवामी युगे युगे, हर एक युग में भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं। तो अति स्पष्ट है शास्त्र से कि श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी बहुत लोग है जो श्री कृष्ण को नहीं मानते। इस भौतिक संसार एक बड़ा जेल जैसे है, अपराधी जन का इस जेल में रखना है, तो यहां इस भौतिक दुग्मय जगत का रहने का कारण है कृष्ण अपस्मृति, विस्मृति। तो भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और भगवद गीता में से प्रचार कहते हैं कि वे भगवान हैं, और कहते हैं भगवद गीता का अंत में सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो और सब कहते हुए धर्म त्याग करके इस धर्म ग्रहण करो, मेरे चरणों में पूर्ण शरण लेना, तो ऐसे करो और मैं तुमको सभी पापों का फल से रक्षा करूंगा। मा शुच, सोचो मत। तो श्री कृष्ण पति जीवों, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भगवद गीता प्रचार किए हैं, और उन्होंने बहुत बहुत माधुर लीला विस्तार किया जिससे बद्ध जीवों आकृष्ट होंगे श्री कृष्ण की सेवा करने। तो फिर भी बहुत जीव थे और है जो श्री कृष्ण की माधुरी से आकृष्ट नहीं हुए, श्री कृष्ण का उपदेश पालन करने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए भगवान कृष्ण जो द्वारपयुग के अंतिम काल में, अंतिम भाग में आए, तो वो कृष्ण फिर इस कलयुग में आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इस बार कि वे भगवान है तो प्रचार नहीं किए, तो साधारण भक्त जैसे चैतन्य महाप्रभु लीला व्यास के, साधारण नहीं। एक बात है कि भक्तों और भक्ति तो साधारण नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति वो भक्ति श्रेष्ठ भक्त श्री राधिका की भक्ति मई थी और राधा का स्तर की भक्ति वो किसी साधारण जीव की बुद्धि के अतीत है, उसको समझना संभव नहीं। तो बात है कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति प्रचार किए, आपने आचरे प्रभु जी बेरे शिखाए। प्रभु चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीवों को भक्ति शिक्षा प्रदान किए, कैसे? अपना आचरण से। वे भक्त जैसे थे और कैसे भक्ति किए, विशेषकर हरि नाम को विशेष जर दिए थे चैतन्य महाप्रभु। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव कथ्येरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु बार बार इस बृहन नारदीय पुराण से उद्धृत श्लोक प्रचार किए कि इस कल युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, कल युग में हरि नाम करने चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम तीन बार उक्ति है। इसका मतलब वैदिक पुण्य कर्म करने से जीवन की संस्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है। कर्म ज्ञान बड़ा पंडित होने से जीवन की संस्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है। और योग ध्यान उस उपाय भी बहुत दुर्बल है, विशेषकर कलयुग में। तो कलयुग में हरि नाम करना चाहिए, तो हर एक युग में भक्ति करने चाहिए, कृष्ण भक्ति। और हर एक युग में भक्तों हरि नाम कर सकते, परंतु इस कलयुग में विशेषकर हरि नाम करने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम इस हरि नाम प्रचार इस नवद्वीप धाम में किए हैं। इस नवद्वीप धाम चैतन्य महाप्रभु का सनातन निवास है, जैसे भगवान कृष्ण का सनातन निवास है वृंदावन। हम ऐसे बोलते हैं कृष्ण वृंदावन में रहते, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में रहते हैं। तो फिर भी हम दोनों अलग जैसे बोलते हैं, फिर भी हमें समझना चाहिए कि गौर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, कृष्ण गौर है, तो एक ही व्यक्ति है दो रूप में। और वास्तव में भगवान कृष्ण के बहुत बहुत बहुत रूप, अवतारम ही असंख्ययम। भगवान कृष्ण के अवतार असंख्य है, तो फिर भी भगवान कृष्ण के प्रथम रूप या प्रधान रूप या मूल रूप कृष्ण है। कृष्णस्थु भगवान स्वयं रामादि मूर्तिषु कलानि अमेन चष्टन नानावतारम अकरोत् भुवनेषु, किन्तु कृष्ण स्वयं अभवत् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो राम आदि राम बलराम शंकरशान प्रद्युम्न अनिरुद्ध विष्णु, तो ऐसे और बहुत बहुत अवतार है। Matsya, Kurumha, Varaha, Narasimha, Vamana, Adi, Avatar. और सब इस भौतिक संसार में आते ही जीवों का उद्धार करने किंतु कृष्ण स्वयं समाभवत परमापुमान्य कृष्ण आदि पुरुष एक दृष्टांत है दीपाचर है वही दशित दीपाचर है वही वो हरे कृष्ण दीपा चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत दीपाय चैत हेतु समान धर्म यस्था जुगे वही च विष्णु तयाभिपात गोविंद आदि पुरुषम तम हम तो एक दीप से और बहुत दीप जलाना है तो फिर और सब दीप तो एक ही प्रकार प्रकाश देते हैं तो फिर भी वो प्रथम दीप जिससे और सब जलाना है वो प्रथम ही है तो इस प्रकार सब विष्णु अवतार कृष्ण से अभिन्न है एक ही व्यक्ति है एक व्यक्ति अनेक रूप में तो फिर भी वो कृष्ण रूप आदि और परम है तो चैतन्य महाप्रभु राम नृसिंह वराह कूर्म जैसे अवतार नहीं है वे स्वयं कृष्ण है वे अवतरी है अवतार एक शब्द है और अवतरी इस शब्द का अर्थ है सब अवतार के मूल स्रोत तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है स्वयं कृष्ण है और इस अवतार में राधा भाव द्युति सुबलितम नौमे कृष्ण स्वरूप कृष्ण का स्वरूप परंतु कृष्ण का स्वभाव नहीं है चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण का स्वभाव है कि मैं भगवान हूं मैं भोगी हूं कृष्ण का स्वभाव है ऐसे ही सोचना ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसे ही सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं सब कुछ जगत में हो वो सब मेरे भोगने के लिए है मैं सिद्ध हूं मैं बलवान हूं मैं सुखी हूं इस भौतिक संसार में जो ऐसे ही सोचते है वो व्यक्ति असुर है और कृष्ण भगवान ऐसे ही सोचते इसका मतलब क्या है मतलब है कि कृष्ण के अलावा जो ऐसे ही सोचते है वो असुर है खाली कृष्ण का अधिकार है ऐसे ही सोचते क्योंकि वास्तव में वे ईश्वर है और यदि कोई दूसरे ही सोचते मैं ईश्वर हूं वो वास्तविक ईश्वर के प्रति अपराध होते तो भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम और चैतन्य महाप्रभु एक ही कृष्ण है परंतु राधा भावी द्योति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूप इस अवतार में इस प्राकट्य में चैतन्य महाप्रभु का अभिमान है कि मैं भक्त हूं वो राधा भाव ग्रहण करते हैं क्योंकि कृष्ण परम भोगी है परम सुखी है परंतु कृष्ण देखते हैं कि मेरे भक्तों मुझसे और भी बहुत प्रसन्न है मेरे सेवा करने उस सुख जो मैं मिलता हूँ मेरे भक्तों मेरी सेवा करने से वो अपार है, तो फिर भी मेरे भक्तों वो सुख जो मिलते मेरी सेवा करने से वो मेरा सुख से बहुत अधिक होते। और सबसे बड़ा भक्त है श्री राधिका, तो राधा कैसे सुख मिलते, किस प्रकार सुख मिलते मुझको देखने से, मेरी सेवा करने से, मेरा माधुर्य आस्वादन करने से, वो सब समझने के लिए श्री कृष्ण का आध्यात्मिक लोभ उत्पन्न हो, क्योंकि कृष्ण श्याम सुंदर है नहीं, श्याम सुंदर कृष्ण का रूप देखने से अंकों की परम सिद्धि होते हैं और सब जीव का अधिकार है भगवान कृष्ण का रूप माधुरी आस्वादन करना, लेकिन कृष्ण स्वयं नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान कृष्ण राधा भाव अपनी इच्छा से ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु होते। और हरि नाम प्रचार करने के साथ प्रचार करते हैं कि भक्ति कितना सुंदर है और व्रज भक्ति, व्रज गोपियां की भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, और विशेषकर व्रज गोपियां में कैसे राधा श्रेष्ठ है, यही सब प्रचार कृष्ण स्वयं करते चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और इस नवद्वीप धाम चैतन्य महाप्रभु का धाम है, धाम का मतलब अप्राकृत। इस नवद्वीप धाम में पूरी पृथ्वी में जैसे भूमि जल अग्नि इत्यादि जड़ पदार्थों है, और यदि हम कुछ मिथि का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो दूसरा जाएगा कि मिथि जैसे हम ऐसे विचार कर सकते कि इसमें इतना सा केमिकल्स है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, वो सब केमिकल्स है, परंतु वास्तव में मायापुर में वो मिथि चिन्मय है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो सबसे घटित नहीं है। जो थूल बुद्धि से विचार करना चाहते वे कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो सब देखेंगे, और जो आध्यात्मिक विचार से देखना चाहते वे चाहते हैं कि यही मिथि पूज्य है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु और उनके सब पार्षदों के चरण रज है। चैतन्य महाप्रभु और उनके सब पार्षद यहाँ पूरा नवद्वीप धाम में घूमते थे, कीर्तन नर्तन किए थे, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, ऐ शिक्षा दिया, शब्द दिया, फिर चय नेचय गौर नेचय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सभी भक्तों लेके सब न दिया, पूरा नवद्वीप धाम में भ्रमण किए थे, घूमते थे, नाच के नाच के राधा कृष्ण नाम कीर्तन करके। तो इस भूमि चिन्मय है, वायु भी चिन्मय है, तो वो कैसे संभव है? क्योंकि हवा जो आते तो यदि दक्षिण का तरफ से आते तो कलकत्ता से आते, और साथ में कलकत्ता का प्रदूषण भी आएगा। तो इस प्रकार हम भौतिक विचार कर सकते, परंतु भौतिक विचार से धाम का दर्शन नहीं होगा। श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि थारो है ब्रज भूमि वास। जो जानते हैं कि इस धाम, इस धाम की मिट्टी, हवा, आकाश, सब कुछ पूरा चिन्मय है, ये आध्यात्मिक जगत है, इसका किसी स्पर्श नहीं है भौतिक जगत के साथ। तो ऐसे देखते हैं कि पश्चिम बंगला राष्ट्र में एक शहर है और मायापुर एक नया प्रकल्प है, जो ईट, सीमेंट इत्यादि से बना रहे हैं। तो हम ऐसे विचार कर सकते हैं, लेकिन उस विचार से हम वास्तव में नवरित धाम में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रवेश करना संभव है चैतन्य महाप्रभु और उनका धाम में प्रगाढ़ श्रद्धा से। हम किसी वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाण नहीं दे सकते तो कैसे इस नवरित धाम पूरा आध्यात्मिक है? क्योंकि भौतिक विज्ञान से परमार्थ आध्यात्मिक राज्य के बारे में हम कुछ भी समझ नहीं सकते, तो हम कैसे नवरित धाम का साक्षात्कार कर सकते? तो इसलिए हमारा पूरा विश्वास रखना चाहिए चैतन्य महाप्रभु में, चैतन्य चरितामृत में और सब पूर्वाचार्यों में। पूर्वाचार्यों जो हमको धाम प्रदान किया है। तो अभी 8 बजे डंग डंग डंग डंग डंग डंग डंग डंग बज गया। अभी इस सत्र समाप्त है और हम अभी मंदिर में दर्शन, आरती, कीर्तन होगा, हम सब वहां जाएंगे और इस समाधि मंदिर में भी प्रभुपाद का दर्शन होगा। तो 11:30 बजे दूसरा सत्र होगा। हरे कृष्ण।